أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العظيم. سورة المزمل یو کم دیر شم سپارا نہم نمبر آیات. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اللہ پاک رب دا مشرق او رب دا مغرب دے، یعنی دا تمام کائنات دا ہر طرف رب دے، رب المشرق والمغرب. لا الہ الا ہو نشتر لائق دا عبادت بغیر دا دغی اللہ نا. فاتخذه وكيلا، نو دغ رب خپل وکیل اونیسا او خپل کارساز اونیسا. وکیل چاته وی؟ وکیل اغه کس ته وی چې چاته خپل کار اوسپاری. یو بنده خپل کار چاته ور اوسپاری نو دغه کس ته وکیل وی. نو فاتخذه وکیلا دا مطلب شو چې دا خپل تمام کاروبار، خپل تمام معاملات او خپل تمام حالات اللہ ته اسپارا. او د شریعت په اصطلاح کې دغه ته توکل وی. فاتخذه وکیلا، اللہ خپل وکیل نیسا، یعنی پا اللہ توکل کا، بھروسہ پہ کا. نو پدی صورت کے چکم احکام پیغمبر علیہ السلام تو ورکلی شوی دی، نو دیکھ پنجم نمبر حکم دار چی توکل پا اللہ والوں کا. ددی صورت پہ شورو کے دی آیات پورے دا سلوک مقامات تا اشارہ دا، دا تصوف اور دا سلوک مقامات تا دے دے کے اشارہ دا. دشپے عبادت کوا، قوم اللیل دشپے عبادت کوا، او پاگے کے پدیش پا کے خلوت تے دا تمام مخلوق نہ تعلق کٹ، یو اللہ سرا ربط او تعلق اساتا. نمبر دو، ذکر بانے دوام کوا، دا اللہ ذکر کوا. او نمبر تین دا کہ دا اللہ نہ غیر تمام مخلوق چلے ندی سر ترک تعلق ذکر بانے دوام دے دریم شو. او سلورم ما سوا اللہ نہ اعراض و ترک تعلق کا. او نمبر پانچ فاتخذه وکیلا اللہ بانے توکل کا. نو دا دے توکل نہ مخ کے مخ کے دا اللہ یو صفت بیان کچ رب المشرق والمغرب اشارہ دے ترا چکم ذات دا مشرق نہ تر مغرب دا تمام کائنات رب دے پرورش کو ان کے دے تمام ضروریات پورا کو ان کے دے نو پدغ ذات بانے تم توکل اوکا. او دغ ذات یواز ستار اب نہ دے دا مشرق تر مغربہ دا تمام کائنات ذمہ وار دے دا توکل و دا بروسے لائق و قابل ان دق ذات تے. او دا دق ذات دا مہربانین سوک محروم ندی. ذکر قرآن کے اللہ فرمائی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ چاچ دا اللہ پا ذات توکل و بروسوک را بدغ اللہ ولا کافی دے. تمام اہم کارونا تمام مشکل کارونا دا غیر پاریو اللہ بانے بروسو کا اللہ کافی. دا توکل و دا بروسے دا مطلب نہ دے کہ دا دنیا کسب و معاش بالکل پریگ دا تمام سیزن معطل کا دے مطلب نہ دے. بلکہ حقیقت دا توکل دارے کہ اللہ کم قوت و توانائی در کرے دا نو دا خپل مقصد حاصلول دا پارا دا قوت و دا اسباب استعمال کا نو بیا پا دا اسباب و توکل مکو پا اللہ توکل کا. خو اول اسباب استعمال کا دنیا دار الاسباب دے اسباب استعمال کا خو یقین پا اسباب و مکوا پا مسبب الاسباب باندے پا اللہ باندے یقین کا. یو سڑے دے آغا پا اوخ باندے سسامان را چولے دے اچھا تزی دا منزو آخر آگئی جماعتی اولی دے نو دا جماعت پا خواہ کی دا اوخ چے دے نو دا با بار سپورے اتاری او تا با جماعت تراشی منزو کا اس توکلو کا چے دا اوخ ما اللہ تسپارلے اللہ بے حفاظت کی خدا اوخ سپورے اتارا دا سے نا چی اوخ دے ازاد پرے خودا تا جماعت ترالے او پا اللہ توکل نا خواہ ازاد زناور دے چے تا براوان چینو زیبا چر تا بلال چینو چا پٹکڑی نہیں دیکھو پخپل روان شو نہ تب سونا حیران و پریشان ہے. نہ پتو کل باندھے تو دا اوخ دا خپا اتڑ یوزے پورے او بیا راش نہ توکل پا اللہ کو دے برو کی گی نا. نو اسباب استعمال کا و اسباب و باندھے بیا یقین مکو پا اللہ یقین کا. گورا پیغمبر علیہ السلام با جہادو نکول نو وصلہ بے واغشتا دا احد میدان تا چی پیغمبر علیہ السلام وطنو دوز غری واغستے دوز غری او بیا میدان تر وطن نو یقین و توکل پس غرو ندی خوز غری یو سبب دی دا بچاوی نو اسباب استعمال کا او توکل پا اللہ. نو کہ پا اللہ دی یقین نی او توکل او برسل پا اللہ نی نو دا تمام اسباب پا اللہ بیکار کی. نو چھ سمرا اسباب تا تا پا اسان ملاوی دیشی پا په اسانه هغه راواله هغه استعمال کا بیا توکل او بروسه په الله کا او په دې اسباب بیا بروسه مکوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه او چې په توکل په الله ني ارسه بده سره وي او کار بده نکی چې الله در سره مل نوی رحمانا کله خر در سره یک تنهای نو ته په الله توکل وکنه الله در سره لري بیا کله خر در سره ني اوم خیر دی او کډیر لخر در سره خو چې د الله توکل ني نو دا لخر چې نه دا بیکاره دی نو توکل او بروسه په الله کوا په اسبابو نه یو حدیث مبارک کی راضی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها بیشک یو نفس بالکل نمری حتى تردی تستكمل رزقها چې خپل رزق پوره کی چې رزق یې نه پوره کړی نو څوک مری نه چې کوم رزق تعالی الله مقرر کړی دی هغه د الله مقرر کړی رزق پورا پورا چې حاصل کړی نه دی نو هغه پورې مری نه نو الا فتق الله خبردار شه د الله نه اویریږی و اجملو فی الطلب دا اللہ نے اویرے گا او دا خپل مقصد پا طلب کے اختصار کوا یہ کمستا مقصد دے ناغے کے اختصار کوا رزق دی موار اللہ دے اللہ دے مقرر کرے اک قبر اسی نو دا ذرا توجہ دے مادی اسباب و آلات و باننے مگر زوا دا ذرا توجہ دے اللہ تکا پا اللہ توکل و بروسو کا او بل حدیث مبارک کی راضی ترک دنیا دا دین نم نلے چی تا پزان باندے دا اللہ حلال کلے شوی سیزون حرام کی یا کم مال چی تالا اللہ در کرے دے اسبے سے والو زے بلکہ ترک دنیا دا دین نم دے جستا اعتماد پا اللہ باندے وی سچ اللہ سره دی په هغه د اعتماد وی تا سره چې سړي په هغه اعتماد نه او سچ اللہ سره په هغه زیات اعتماد وکړي رب المشرق والمغرب الله رب د مشرق او رب د مغرب دی یعنی د مشرق تر مغرب د تمام کائنات رب دی لا الہ نشتر لائق دا عبادت الا اللہ الا ہو مگر دا اللہ دے لا الہ نشتر لائق دا عبادت و دا بندگے الا ہو مگر دا اللہ فاتخذہ وکیلا پس انہی صدی اللہ لرکار ساز بروسہ و توکل کف اللہ واصبر علی ما یقولون صبر کوا علامہ پا اغی سبانے یقولون چدا کافرانے وائی پیغمبر علیہ السلام بارا کے با کافرانوے دے شاعر دے چابوے دا لے ونے دے نو شاعرم ندے و لے ونیم ندے تدے خلقو پدے تکلیف ورکولو علا خبرو بانے و پدے کنزلو بانے خفکے گما وصبر صبر کوا علامہ پا اغی سبانے یقولونا چی دا کافرانے وائی سوک دا تا ساحر وائی سوک دا تا کاہن وائی سوک دا تا مجنون وائی سوک دا تا مسحور وائی و پا دے خبرو بانے صبر کوا وحجرهم حجرن جمیلا وحجرهم دا دوی سر حجرانو کا وَهْجِرْهُمْ هَجْرًا هجران ستوي هجر يوسيز بزاره سرا پر خودل نو دا کم خلق چستا تکذیب کی او ستا پبارہ کی دا سی خبر کی چی پاغی بانی دلتا درد رسیگی نو ددوین بدل و انتقام ما اخلا خود تعلق موسر مساتا خود ترک تعلق پا وقت کرے انسان طبعی عادت داری چا سره تعلق پری خود نو داغه شکوا شکایت کئی بدر دی وی نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چی دے کافر سرا ترک تعلق کم حکم چی دے ناغه سرا حجرن جمیلا پا خو پری خودو سره پریک دا ستادا لوی شان سره مناسب داری چی تعلق خود پری خود خو پجب بسا بدرد و پسنوے بدرد و آیا ما نتعلق کٹ کا پخہ طریقہ باندے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ پر ایک دا مال را وَالْمُكَذِّبِينَ او دا تا تا چی نسبت دا دروغو کئی مکذبین ندویم پر ایک دا ما پر ایک دا زپویشا و دوی پویشا دا مکذبین سنگری اولی النعمتی چی دادا عیش و عشرت خاوندان نی اولی النعمتی نعمت فمانا دا تنعم دی تنعم عیش و عشرت مال و دولت دیروالی دوی دا مال و دا دولت دیروالی دا تنعم دی نو پدے کے اشارہ دے ترا کہ دا دنیا مال اولاد او نعمتنا پدے کے بے ہوشکے گما مستے گما آخرت دا پارا فکر مند اسے گا دا دے خلق و ضرورنا دا اللہ دا ذکرنا دا اللہ دے یرین خالی دی اولی النعمتی دا مکذبین دا عیش و عشرت خاوندان دی او دا اللہ دے ذکر او دا اللہ دے یرین خالی دی وما حیلهم قلیلا دیل اللہ گھندے محلت ورکا دے خلکولا محلت ورکا صبر کوا ان لدینا انکالا و جحیما بے شک زمن سرا کڑے او زنزیر نری انکالا انکال قید و بند زنزیرنا ان لدینا انکالا بے شک زمن سرا دا قید و بند اسباب دی زنزیرنا و کڑے دی او زنزیرنا دا کڑونا علاوہ نور سری و جحیما او دا دوزخ اور دے و طعاما ذا غصت او دا سے طعام دے چھ پمریکن ختن کے لے و طعاما ذا غصت غصت سمعنا پمریکن ختن کے جو شے مرے تخکت شی نو پمریکن انخلی نبہر راوتی شی و نخکتت لی شی دے دو دخیان دا پارا اللہ دا سے توام تیار کرے دے کیا پا مرے کی ورشی نو نبخ کتا جی او نبورتا او انخطے بھئی من ذریعن دا غن غن والا سیزنا جاڑے مالے چلے مقبروں کے پدے دشتو کیوی او زقوم دی دا دوزخ زقوم او بیادا دا اور دا سروٹ کو جوڑ دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی دا تو عام دا سے دے را غصتن چی دے اور کونڈی پکی دی دا اور کونڈی نخکت زی او نپور تراخی جی کرا قیقے نو قیقی گی نا کتیرے نو تیری گنو نو مرے کی بون خلی پمرے کی معمولی شی چ اون خلی لک بندہ خوراک کیو دا قبل شی اون ختن سون ٹوخی لو سے پو سے پراشی تکلیف نہ کتت لی شی نہ پورتا نو دا سے دا جہنم دا اور اگر کنڈی چ پمرے کی نختی نہ بسمر تکلیفی اللہ نے تٹول مسلمانان و ساتھ وعذابا علیما او نور دردناک عذاب نبوی جے پا دنیا کے داغے تصور ہم نشکے دے دا اللہ یرا دا صحابہ کرام تابعین تب تابعین اولیاء کرام دا دوی پا دے ذلنو کی دا اللہ یرا لے رضیات وا ویو صاحب دا آیات وارے دو نو دا دے دا یرینا بے ہوش شو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ یوزل روجہ ایوا او دا روجہ ماتی پا وقت کے دی آیات تے خیال لاب ناغ خوراک او نکلے شو اما خام دا روجہ ماتی پا وقت کے خو بندہ اگی وی خو چی دی آیات تے تصور لار ناغ خوراک وی لار لرکے نشم خورے نو پس ابال بیا روجہ دا او بیا دا ما خام وقت کے دی آیات تے خیال لار پس بال خوراک نہ کوئی لے کے رانا نہ پدری مرض باندھے بیا دا خوراک وق شو درو جماعتی وق اور بیا دے آیات تچے خیال لاڑو نہ خوراک نہ کوئی پور تک خوراک نہ زویرے دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زویرے اغلار ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ او بلیو او دوست دے یو بل دوست دے اغی پس لارل او دا حالی و تا بیان کدا درے والا حضرات رالل او حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا بار بار ہوئی چی حضرت درے مروز در ہو جدی ندا ماتا کڑی خوراک پکا پا دیر زور و پا مینت و پا زارے باندی پا درے مروز باندی پی خوراک پکا او دا غزہن کدا خبر ہوا چی تو آمن زا غصت و عذاب علیمہ پا قیامت کی دا سے عذاب بئی دا سے طعام دے چھے مرے کی بن خلینا نو دا دیر یرینا اگر طعام نہ خوڑا ان لدینا انکالا و جحیما بے شک زمنگ سرا کرے او زنزیر ندی و جحیما و دا جہنم اور دے و طعاما او دا سے طعام دے زا غصت چھے پا مرے کن خطیدن کرے و عذابا علیما او دردناک عذاب بوی اس دا عذاب بسوی ماران و للمانان او سر نور دا عذاب سیزو نبی تدا با دوزخیانو تا تکلیف رسی یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا یوم ترجف الارض پس کم روز بانے چی دازمک با اخ وزیگی ازمکہ بزلزل راشی ترجف الارض والجبال ازمکہ او غرنا دا با اخو زیگی وکانت الجبال کثیبا مہیلا شیب دا غرنا کثیبا مہیلا خویدن کی دا شگو ڈیرے دا غرنا بزرزر شی پوڈر غندے نرے نرے زرے او بیادا سے ڈیرے بچے جوڑی او دا شگو پا دی ڈیری کی چھے بندہ قدم اخلی نخوے گی نو مظلم پکی نشی کولے نو دا غرون با زرے زرے شی دا شگو خویدن کی ڈیری بچے نجوڑ شی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم بے شک منگرا لے گلے لی الیکم تاستا رسولا یو پیغمبر شاہدا چستاسو حالات بیان ان کے لی پیغمبر گواہی کئی دا چا پبارکی یا اللہ دیتا میں وعظ و نصیحت کرے نو فلانو فلانو من لیم او دے فلانو فلانو رانا انکار کرے لی نو دا دے امت پبارکی شہادت بکئی انا ارسلنا بے شک منگرا لے گلے الیکم تاسو ترسولا یو پیغمبر شاہدا علیکم چاگا و پتا سبان شہادت کو ان کی وی پیغمبر علیہ السلام پخپل ٹول امت باندھے بشہادت کی ذکر ٹول امت حالات پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک قرآن لکھی فرشتے مقرر دی او دا امتیان و حال پیغمبر علیہ السلام تا بیانی فلانے امتی دے فلانے نیک عمل کنو پیغمبر علیہ السلام خوشحالی گی تا پلا رکی چتا یو تکلیف دہ شے پروتی لکا تیرے ٹکرے شیشا وغیرہ تیرے اڑو کے پزم کپروت تے ستا دا خیال ہے کہ یو بندہ پدے خپا کے خود نخپا بے خوکشی آدھے دلارے نلے رکا دا حالم پیغمبر علیہ السلام تا فرشتے ہوئی کہ پلا را باندے یو تکلیف والا شیو ستا فلانی امتی دلارے نلے رکا چی چاہتا تکلیف ان رسی گی پیغمبر علیہ السلام خوشحالی گی پدے باندے اور کہ جماعت کے دلارے تکڑلے دا یو معمولی خبر را خود جماعت بے ادبی دے اوکا مدا دا گناہ خبر ادم پیغمبر علیہ السلام تو ویلی کی گی فلانی امتی دے نن جماعت کے لاڑی تو کلی دی نہ پدے پیغمبر علیہ السلام خف کی گی نہ استاد دا ٹول حال پیغمبر علیہ السلام تے رسی گی نہ چتا سو نئی تناس دا گرے دل اخری نہ دام گورے پیغمبر علیہ السلام تو ویلی کی گی کہ فلانی امتی دے ناس تے گرے اخری اے دا ما خان دا بانگ ٹیم دے یو سڑیا جامت تناس دے او برشے پہ مگلے دے صابونے پہ مگلے دے نیم جامت کڑے نیم نکڑے بانگ شورو دے نہ نئی منز کو نہ دے امتی دے منز کو نئی دیم امتی دے دا جامت تے کو دا دیم امتی دے ما خان بانگ ویلے کے دے پیغمبر علیہ السلام پہ دے سونا خفا کی گی خو نہ دے نئی سر احساسو او نہ دے اجامت والے سری سر احساسو بانگو نہ ویلے کے دے لو برش مگلے کے دے دا پیغمبر علیہ السلام تو ویلی کی گی تپ خپل مخ باندھے بلیڈ چاڑا وغیرہ رکھا گی بولے کچ ارد پیغمبر علیہ السلام پزل مبارک راکی شی لور پہ راکی شی سونا بخوگی گی ارے پیغمبر علیہ السلام امتیان دے خدے پوئی کچ پیغمبر علیہ السلام نہ خفا کی او اللہ نہ خفا کی انا ارسلنا الیکم رسولا بے شک منگرا لے گلی دے تاسو تے یو پیغمبر شاہدن علیکم چی اگا گوارے پتاسو باننے ستاسو حال بیانون کی دے کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکا سرنگ چی منگرا لے گلی دے الی فرعون رسولا فرعون تم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام را لے گلی دے مستقل دین مورکڑے دے عظیم الشان کتاب تورات مورکڑے دے او پدغه تورات کې لیکلو بنی اسرائیل ته لیکلو چې څنګه تاسو ته موسی علیہ السلام راغلی دی نو دغه شانت تاسو نو رسته بنو اسماعیل کې به یو پیغمبر پیدا کیږي موسی علیہ السلام چې څنګه پیغمبر دی رسول دی نبی او رسول دی نو تاسو په شانت بنی اسرائیل ته وي تاسو رونه دی بنو اسماعیل پاره کې د موسی علیہ السلام په شانت د شریعت خاوند دا کتاب خاون پیغمبر برازی نو دا موسیٰ علیہ السلام منکرین اللہ پا عذابون کے گرفتار کری دی نو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منکر باہم پا عذاب کے گرفتار شی کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکہ سرنگ چی منگرہ لے گلے لی فرعون دا غمرگر تا پیغمبر فعصوا فرعون رسولا پس نا فرمانی اکڑل فرعون دا خپل زمانے دا پیغمبر دا موسیٰ علیہ السلام فا اخذنا ہو اخذن و بیلا فس اونی و منگ دلرا بے فرعون لرا اخذن و بیلا پس سخت و بال والا عذاب بانیم اونی و بیلا دا عذاب دا و بال پا عذاب کم نیولے لے فکیف تتقون ان کفرتم پس سرنگ بزان بچ کے تاسو فکیف تتقون پس سرنگ بزان بچ کے ان کفرتم کچر تاسو ناشکری اکڑل دا دے نعمت پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نعمت تے دا دے نعمت ناشکری مکڑلا یا کفر مکر فکیف تتقون پس سرنگ بتاسو زان بچ کے ان کفرتم کچر ان کفر اکتاسو نکفران نعمت مو که بی قدریم ده نعمت وکړه یوما د عذاب د هغې ورځې نه به څنګه ځان بچ کې یجعل الولدان شیبا چې ګرځئ به دغه ورځ ماشومانو لره بوډاګان دا ورځ داسې هیبتناکه ده چې د دې د هیبته به ماشوم بوډا کېږي او دا ورځ دومره لویه ده چې 50,000 کاله ده نو یقینا په 50,000 کاله کې یا که دا ورځ 1000 کاله ده نو په دې 1000 کاله کې خو ماشوم بوډا کېږي یا هیبت یې دومره دی چې په دې ورځ باندې که ورځ مختصر هم ده خو د هیبت د لاسه به ماشوم بوډا شي السماء منفطر به اسمان به په دې باندې ټوټې ټوټې کېدونکي وي کان وعده مفعولا د الله وعده خامخا کېدونکي ده ان هذه تذکره بیشک دا خو نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا پس هغه څوک چې وغواړي اتخذ الى ربه ودینیشي خپل رب طرف ته سبیلا لار په لار د شریعت تې روان شي عمل پې وکړي نو فعله دې خپله ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.